أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي نوغي تولون تي درس قصص الأنبياء، قصة داود. نوغي تولون تي ديغنتي بور بوبو دي جالوت اك كاتشور بوبو دي جالوت. waxon nan ne sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki tagaton ñaari armée yi ñu wara xex wara jakarlo ñewon nañ ba fi nga xamne ñaari armée yi julit yi ak yéfer yi jakarlo nañ ba wa joju tudon jalut jog di bakku nga xamne bour la won waye bouru togn kat andon nañu ak yeen ci dars passé ba fimu solé won mbubu geram mbubu bobu nga xamné mbubu weñ la ak ngannaayam gogum mu yoré won mu tambali di wër ak di bakku di wax kuma ñëmé ba ñëpp ragal ko kenn ñëmé wul won genn ci waxtu wowo jakarlo won ak mom wajoju di talut ci mbettel mune wa huna baraza min al jais talut ghulam saghir kana yar al ghanam ismuhu daud alayhi salam fofu wajoju di wër di yuxu ak di bakku di feug deñum sol mbubu kongam te moy mbubu guerre bi yor ngannaayam ci loxom ak reeyaayam ak tollu waayam ak namu tollu fofu rek la ben xalé daal ne teul ci biir armée talut ben xalé bu ndaw xalé bo xamné ab sam kat la won xalé ba turum moy daoud wa kana mu'minan billah xalé la ab sam kat la won lol mo doon liggeyam waye ku gëmon yalla tabarak wa taala la wa kana mu'minan billah wa kana ya'lamu yaqinan أن القوة ليست هي قوة السلاح أو الجسد وإنما هي قوة الإيمان واليقين والثقة في الله جل وعلا خلبي نرو الأكسن خلتي خلبي خلل بوت أقلتي لتخ mom xalé bi ginnaw ngëm yalla am amone na confiance bu leer ne katan doole nekul ci armée ak yaram tay ñun suñuy ut ku doole ku am doole luñuy wax ni set dañuy set ku punkal ñu ne ki amna doole wala suñu ut ku am doole ku ñu set ku reuy ku ngand ñu ne ki mo am doole waye xalé bi mom mu daf ko leer ne doole nekkul ci yaram nekkul ci arme waye mu ngi ci ngëm yalla mi ngi ci am yaqeen mi ngi ci am koolute ci yalla tabaaraku ta'ala ñetti moy doole julit dolem ken duko nat ci alalam ken duko nat ci ngannaay bu mu yor ken duko nat ci yaramam julit fan lañuy nat dolem moy ci ngum yalla fan lañuy nat dolem moy ci koolute gi mu jox yalla fan lañuy nat dolem moy ci yaqeen bi mu am mom xale bi nak sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbali won nako ba amna ñetti yi amna ngum yalla gemul kudul yalla wolu won na yalla amna yaqeen ci boromam tabaarak wa ta'ala amna ci mom confiance wa kana talut al malik qad wa'ada afradul jais anna man istata'a minhum an yaqtula jalut fa innahu sayaj'aluhu qa'idan ala al jais wa yuzawwijuhu ibnata arme bi daawuda bok di xale bi di sam kat kiko jite bour la bu tuddu ha talut bour la bu tuddu talut mom bour bi arme bi di départ di xexi def leena dik ni bour yi di def équipe nationale sénégal bu muy football yi lan len président bi wax su ngeen indé coupe bi ha ñu may len ku nekk keur ñu jox len ay million souvent nit buy dem ci combat ci beuré ci nangam ci xaré ci dañ koy dig dara lu tax ñukoy dig pour bu démé mu gor gorlu mu gagné bour bi di taluk dafa dig armée bi mu ne len képp ko xamné ci yeen gor gorlu na ba ray Jalut dina ko def njit mu jité armé bi waye dina ko may sama dombu jigen Allahu akbar nga tak dombu bour nga tak dombu président gaay né nañ xaritu bour bour la jabaru bour bour la ku tak dombu bour nak loy nek bour ngay nek kon ndomba tank bu reuy la talut digle la talut digle ci kuray jalut dina la def njit na la may sama dom walak walam yakun daud yahtamu kaseeran li hadhihi al aghrad daud deg na lol de deg na li bour bi wax deg na ko bu baax li bour bi wax lan la bour bi wax moy ku ray jalut dina la may sama dom dina la def njit deg na ko bu baaxa baaxa baax waye mom yitte wowul lolou bour bi wax ndax lolou intéressé wuko lolou intéressé wuko lol ndax lan lolou yef aduna la kana yuridu an yaqtula jalut mom dal lim beug rek moy na ray jalut ndax jalut rajulan jabbar wa zalim daud beug na ray kacior bu bag bi di jalut ndax bandi la bour la say la jaay nit ñi doole di len nap ak di len nogatu mom la fi nekké lolo tax daoud am intéressé wu lol ci ray ko waye alal ji ñu diggé wala soxna si ñu diggé wala nguur gi ñu diggé du lolou moko intéressé mom daoud alayhi salam xamna né bour bi gëmul yalla légui nak mu neex yalla bour bi dafa gennon di bak nan kuma ñëmé kan mo ñëmé taxaw sama kalam man kan moma ñëmé dekk man kan mo ñëmé jakarlo ak man ku bëgg say ñak la ñëwul ku bëgg say doom ñak la ñëwul ku bëgg say jabar teñji la ñëwul te yuxu rek daawuda daadi genn jakarlo mom nekk ben xalé bu ndaw punkal bu ngando ñool ba bëgg ay gasaman pata ben xalé bu ndaw genn lan lay def muy retane di retane nan xale bi muy genn ki xana dafa bëgg suma ko ëffé mu dé ki xana dafa bëgg suma ko dooré mu sey ndessan lool la yalla lool mo neex yalla daawda daal di genn bi mu yuxu nan kuma ñëmé dafa yaakaarone ben ponkal muy genn jaakarlo ak mom yalla daal di genn ben xalé xalé bi bu mu genné yat la yor bi aso yat bi muy samé xari xalé bi li tax mu yor yat bu ñuy samé ndax dedet ndax dedet ndax sam kat la won yat bi muy samé mom la yoré bi muy dem rombon na ay xeer juroomi xeer xeer yi ne ko fornu nga yobaleñu ñun ñolay dimbali nga ray jalut mu daldi for xeer yi def ci mbusam juroomi xeer Allahu akbar mu dalen di duggal ci lasfer ci mbusam mu continue mu duggal ci lasfer neena wa huwa nabla yastakhdimuha arruat mu daldi jël ay fetam yo xamantene mom la ñi sam di yor diko jëfëndiko mu daldi koy duggal ci mbuss wa taqaddama jalud al mudajjaj bis siyah dawda bimu seené jalud bimu seené xalé bi di ñew mu avancer di yuxu di katarayu di jël jaasi yi di xar suuf ci di dof doflu comme ni mbeuri di def bu ñakar lowé lutax parce que ben xalé bu ndaw mo genn mu ngi sol mbubam muy retane di xaxataay di tofli daoud diko toroxal nan xalé bu ndaw bi pa yeb tapet na grand yeb di daw ponkal yeb di daw xalé bu ndaw bi di genn muy retane mu nan ku ñak ki ku doya di ki ku torox ki ku soufé ki ngeen may bolel yeen seen armée bi yeb nuñ toll amul ben ponkal mu nan yow xalé bi sa papa yek sa moromu bayyi ak sa magi ñepp dañoo ragal yow ngay genn nan yow ya ma ñëmé dawda daali genné mbuss bi daali jël xéer yi def ko ci lancer bi daali lancer xéer yi ci kaw asman xéer yi jaalu la taxaw di xol xeer yi rek nek xeer yi biñu yegge takaliko dañu dem ba ci kaw rek kolé ñoo rek ne bëm ci digg mbaxna bi mu sol mbaxna mi xar xeer yi xar bob bi xar dënn bi mu daldi kepp daldi dé xam ngeen ne ponkal bu jité xaré ñu ray la ñi nga andal nu ñuy def ta dañuy daw très bien armée bi mu andalon biñu gisé sen ponkal mi ray nañ ko ray nañ sen bour rek ñu pip ah armée talu dal len di songu di len ray kenn par kenn ñu am mbettel mu ri mbettel mu len bet xamuñu won ne waji day detay armé talut dal di gagné ñu ray jalut ginnaw nak ba nga xamné talut bi mu yégué né armé bi amon nañ bakkar bi mo doon dañ len téré won nan ci ben dex ñu dem nan ci dex ga bañu nané yalla méraléen ñu daadi am bakkar wayé mu daadi ñew jéggulul leen yalla ñaanal leen yalla ñu jokk ci mom mu ñaanal leen seen borom ñu daadi gañé xex bi bimu jéxé wa asbaha daoud alayhi salam malikan li bani israël daoud mi nga xamné xalé la won wayé lan la won sammkat mujjuna yalla def ko mu nek bur waye yalla def ko yonent wa kama qulna inna talut qad wa'ada daud alayhi salam in qutila jalut an yuzawwija ibnuhu wa yushrikuhu fi amri falamma qatala daud jalut وفى له طالوت بما وعده وجعله قائدا على الجيش مونے كوم نين لن كو خي وون بور بي دي طالوت دا فا ديغون ني كيب كو ري جالوت دا نالا ديف لان نال ديف نجيت واي نالا ماي سما دوم يالا ديف داوود دا دي ري جالوت mu dal koy woné ko man ma waxone ne ku def li dina def dina la may sama dom dina la jox len ci nguur gi nga jité ko waye dina la jital armée bi mu matalal ko lim ko waxone summa asbah daud alayhi salam ba'da zalika malikan ginaaw lolou daud alayhi salatu salam nek na bour ci bani israël fa jama allahu lahu bainal malik wan nubuwa sunu borom mi nga xamne mbir yep ci loxom la nek moy maye lu am moko amal lu soti moko sotil ku falu mo la fal sunu borom bobu tay mo jël sam kat bi mo jël xale bi di daoud def ko bur waye dakkalat ko benen ndomba tank mu dal di koy def yonent bu mu yonni ci banu israël daoud shukruhu wa ibadatuhu lillahi jalla wa ala lu ngi wonne daoud sante gi mu sante yalla ak jaamu gi muy jaamu yalla ginaaw bi ko yalla defé dafalé taranga bu reey bi yalla jëlé ko ci sam ay xar muy sam ay nit yalla jëlé ko ci badola def ko bour yalla jëlé ko ci bour def ko ab yonent mu bolé ñaar yonent ak bour néna daoud alayhi salatu wassalam nekkon na ko xamné jamilul khalqi wal khuluqi ku rafeton jëm la yaram bi jëm ji dafa rafet waye ku rafeton jikko la al khalq moy bind biko yalla bind al khuluq moy jikko do ma adama nak so amé ñaar yoyu yegal na yalla desalatu la dara sula yalla dafa re sa jëm rafet yalla dafa la nga taru waye yalla dafa la nga am jikko ju bax yow sunu borom subhanahu wa ta'ala desalato dara mom daoud non la melone walahu qalbun tahir naqi waye yamul won rek ci am yaram bu rafet ak jikko ci rafet waye dafa amone xol bu set wic jama allah lahu bainal mulki wan nubuwa yalla subhanahu wa ta'ala dajale nako mom daoud yalla bolel ko ci lim ko may ci nguram yalla def ko bur yalla def ko yonent wa kana allah سبحانه وتعالى قد انزل عليه كتابا مقدسا بامو نيكي اب يوننت سونو بوروم جل وعلا واتي وون نتي موم تيره بو تودو الزبور غيس نين تيره بوبو يالا نكو واتي وون سي يوننت بو تودو داوود واتينا داوودا دان لا يالا واتينا داوود زبور موسى لا نجوخون تورات Isa ñu jox ko Injil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jox ko Al-Qur'anul Karim gis nga téré ya ngok moy kutubus samawiya moy Zabur Tawrat Injil Qur'an yi téré sunu borom subhanahu wa ta'ala bok na ci téré yi nga xamné Yalla ko wacce waye Daoud mi xolal fu mu joggé ci sam ay xar nek bour tak doomu bour ba pare yalla def ko ab yonent yalla wacce wat ci mom ab tere motax gem yalla rek mo am solo motax kep ku am dom bu yebo nga yar dom ji ci gem yalla bu yebo nga yar dom ji ci yaqeen bu yebe nga am nga yar dom ji ci siqa am koolute ne mbir yi yalla koy sotil waye du alal du dole du pexé du ay katan du ay mën mën du ay arme daawda yaqeen bobu la am motax yalla tan ko ci bir nit ñi mu nek xalé nek sam kat di xexi amul lenn lum yor luddul yat ak ay xex waye yalla dimbali ko mu ray bur bu bandi bobu nga xamne mo don bakku ci kaw nit ñi ak di feug deñum mom dafa ne won mbir yi doole la dafa ne won mbir yi yaram la dafa ne won mbir yi ay ngannaay la dafa ne won mbir yi katan la ak pexé fekk mbir yi du lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala mo koy sotil kana daud alayhi salatu wa salam kathiru dhikr daud mbok yi bako yalla defale li lepp ba mu nek yonent yalla wacc ci mom zabur bok na ci melokan yi xamé daoud kathiru zikri ku bari lum don tuddu yalla la nenañ daoud sudan julli di sujud di joy sujud ni muy yagge ak ndox mi fi muy soté ko dafa mujj fi beedi di soti ndox su sujoté fofu dafa sax ñax fofu dafa sax ñax lolou lu muy teki lan nga ci dig kon joy yi dafa bari ñu ne buñu boole wa aduna luñ joy yépp da lañ fekk adama mo leen ëpp lu mu joy suñu boole adama lu mu joy ak nit ñi lu mu joy daawda ëpp lu mu joy ñu ne ku bari lu mu doon tuddu yalla la tabaaraku wa ta'ala waya wat tasbih ku bari won lu mu doon sabbal yalla la wal ibada ku bari lu mu doon jaamu la was sala ku bari lu mu doon julli la wa kana war'an taqiyan nekon na ku doylu ku deud aduna mom daoud alayhi salam da xolal bur la de yonent la de jabar bur la tak de han waye terawul ku deud aduna la terewon ku ragal yalla subhanahu wa ta'ala kana daoud alayhi salatu wasalam qad jazza ala ahlihi wa waladihi wa nisa'ihi as-sala daoud ku sonnon la ku digal wa keureum njabotam ak ay domam ak ay soxnam daf len digalon julli fa kana la ya'ti alayhim sa'a min al-layli aw an-nahar illa wa insanun min ali daud qa'imun yusalli dafa yaron ay domam yar ay soxnam ba amul ben heure ci goudi su len lu len nit di feug lu dana fek wa keur gi yeb ñu ngi taxaw di julli di nafila kenn mënul ñew ci keur gi goudi ludul da ngay fekk ñi ngi taxaw guddi di jaamu yalla do fekk ñuy nos do fekk ñuy sétane télé do fekk ñuy sétane film do fekk ñuy nelaw do fekk ñuy lan ngay fekk da ngay fekk ñi ngi taxaw guddi di jaamu yalla Allahu akbar wa kana ali salatu wasalam yaqumu al-layl nekon na mom daoud danan julli goudi wayasumu nisfu dahr danan wor genn walu jamono day wor tay suba mu dog wor tay suba mu dog kama akhbara zalika sadiqul amin al-masduq comme niñ ko sunu yonent sallallahu alaihi wasallam khabare yonent bi xamal nañ ne daoud neena ahabbu siyami ila allah siyamu daoud yonent yalla muhammad neena yalla koor gi mu bëgg gëna bëgg ci koor yi moy kooru daoud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman da don wor tay suba mu dog daoud non la dundé wor tay dog suba on day wor tay suba mu dog han mu wor benen bi mu dog non lay def su woré samedi day agn dimanche su woré dimanche su agné dimanche lumuy def mu wor lundi su woré lundi lumuy def mu dog mardi lumuy def mu wor mercredi mu dog jeudi mu wor non la don dundé ba dund bi jeex Allahu akbar est ce que lol ñun mën nañ ko han ñun mën nañ lol ñun mën nañ ko Allahu akbar yenente bi mo wax lol neena daoud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa ahabbu salati ila allah salatu daoud neena julli gi yalla gëna bëgg ci julli moy julli daoud kana yanamu nisfu al-layl wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu daoud guddi gi dakoy xaj ñetti xaj kana yanamu nisf day nalaw premier partie bi surera pare day teud waye bu guddi gi xaje mu juk di julli wa yanamu wa yaqumu sulusahu ben xaj bi mu julli ko ba guddi gi di waja jeex mu daldi nelawat mom non la don jamo yalla lol lañu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ci mbiru daud hadith bobu muttafaqun alayhi la ku dem ci bukhari muslim ding ko fa fek mu ne waqala alayhi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi waxan na ne kana daud a'budul basar domi adamay ñi ci dakk jamu yalla moy daud a'budul basar ñi dakk jamu yalla ci aduna bi bo len di konté daud ci la bok bo limé ben daud nga ci tek kon mbok julit li len la ci qissa daud alayhi salatu wassalam ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu njum tay inshallah ba Allah bi di ñew ñu éggali waat len dess ci dess bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna ay leral liñ ci wara leralat amin wa yakum jerejef.